Wiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 czerwca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm wybrał Lidię Staroń na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Te decyzje będzie musiał zatwierdzić Senat. Po spotkaniu Biden-Putin nie będzie wspólnej konferencji prasowej obu polityków. Te informacje przekazał Biały Dom oraz Kreml. Przed nami kolejne świetnie zapowiadające się spotkanie na piłkarskim Euro. Reprezentacja Niemiec właśnie zaczyna grać z Francją. Więcej o tej imprezie w sporcie tuż po serwisie. Sejm powołał senator niezależną Lidię Staroń na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Wyniki popołudniowego głosowania odczytała marszałek Elżbieta Witek. W głosowaniu wzięło udział 455 posłów, większość bezwzględna 228. Pani Lidia Staroń 231, pan Wiącek Marcin 222. Sejm bezwzględną większością głosów powołał panią Lidię Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydaturę Lidii Staroń rekomendował Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Teraz tę decyzję będzie musiał zatwierdzić Senat. W Izbie Wyższej Lidia Staroń może liczyć na Klub PiS, czyli 48 senatorów. Z zapowiedzi wynika, że przeciw niej zagłosują przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, a także senatorowie Lewicy i PSL-u. To w sumie 49 głosów. Ostateczna decyzja może zależeć od trzyosobowego koła senatorów niezależnych, do którego należy sama Lidia Staroń. Joe Biden i Władimir Putin nie wystąpią jutro na wspólnej konferencji prasowej, poinformował Biały Dom oraz Kreml. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji spotkają się jutro w szwajcarskiej Genewie. Przywódcy podsumują spotkanie na osobnych spotkaniach z dziennikarzami. O szczegółach z Genewy Karol Surówka. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleciał do Genewy dziś po południu. W planach ma spotkania z władzami Szwajcarii. Na miejscu są też już spore delegacje ze Stanów Zjednoczonych i Rosji. Wieczorem spodziewany jest szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Jutro rano w Genewie wyląduje Władimir Putin. Spotkanie prezydentów ma rozpocząć się o godzinie 13 i potrwać około 4 godzin. Administracja Joe Bidena nie spodziewa się jednak wielkich efektów po tym spotkaniu. Powiedział to dziś nieoficjalnie agencji Reutera jeden ze współpracowników amerykańskiego prezydenta. Agenda spotkania jeszcze nie została opublikowana. Joe Biden zapowiedział jednak, że nie będzie unikał trudnych tematów. Są to na przykład złe relacje na linii Zachód-Rosja, próby ingerowania przez Kreml w demokratyczne wybory oraz więzienie opozycjonistów na rozkaz rosyjskich władz. Z Genewy, Karol Surówka, Polskie Radio. Polska branża lotnicza walczy o powrót pasażerów do samolotów i ogłasza kampanię informacyjną, która ma promować podróże lotnicze. Akcja pod hasłem Oderwij się, lataj zdrowo na wakacje ma przekonać Polaków, że latanie jest bezpieczne i wygodne. O czym Aleksander Przoniak. Jak mówi prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, coraz mniejsza liczba nowych zakażeń chorobą COVID-19 sprawia, że do siatki połączeń wracają atrakcyjne kierunki. Podkreślił jednocześnie, że nadal obowiązują obostrzenia na lotniskach i w samolotach. Nadal zostajemy w maseczkach w czasie podróży lotniczej. Zmniejszamy odległość pomiędzy osobami z 1,5 metra do 1 metra. Przedstawiciele branży lotniczej zachęcają do wyrabiania unijnych certyfikatów, które ułatwiają podróż. Anna Goławska z Ministerstwa Zdrowia mówi, kto może wyrobić sobie taki certyfikat. Certyfikat wydawany jest osobom, które są zaszczepione, osobom, które mają ujemny wynik testu PCR-owego lub antygenowego oraz ozdrowieńcom. Szczegóły dotyczące zasad podróżowania pojawią się na billboardach w całym kraju, w internecie i w mediach społecznościowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na podkarpackim odcinku granicy z Ukrainą pojawią się nowi strażnicy na koniach. Zakończyło się właśnie szkolenie 5 funkcjonariuszy z placówek w Czarnej i Ustrzykach Górnych. Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zapowiedział, że przeszkoleni funkcjonariusze wkrótce dołączą do kilkudziesięciu jeźdźców pilnujących górskiego fragmentu granicy. Ci mundurowi na co dzień ochraniają trudno dostępny górski odcinek granicy w Bieszczadach. Wykorzystują oczywiście nowoczesne technologie, sprzęt do obserwacji, a dodatkowo dzięki zdobytym umiejętnościom dołączą do kilkudziesięcioosobowej grupy jeźdźców Straży Granicznej. Bieszczadzcy pogranicznicy korzystają z 8 wierzchowców. Ta informacja kończy serwis Trójki. program zaprasza sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Przed nami serwis sportowy i Dariusz Urbanowicz. Obrona Częstochowy to mało powiedziane. Węgrzy bronili się zaciekle i dopiero w 84 minucie oddali pole Portugalczykom. W końcówce nie dali rady mistrzom Europy, przegrali 0-3. Dwie bramki zdobył wielki Cristiano Ronaldo. Wynik 3-0 nie oddaje przebiegu rywalizacji. Węgrzy grali naprawdę dobrze, bronili się ofiarnie, ale byli też w stanie zagrozić portugalskiej bramce. A jeśli chodzi o magicznego CR7, to piąte mistrzostwa Europy z udziałem Ronaldo, który dziś ustanowił rekord, jeśli chodzi o liczbę bramek. Tymi dwoma wyśrubował go do 11. W Monachium właśnie rozpoczyna się szlagier Francja-Niemcy. To najbardziej utytułowane drużyny w historii Euro. W składzie Francji Antoine Griezmann, jak o nim mówią, kat Niemców, nieraz już pogrążył drużynę żegnającego się z posadą po czempionacie trenera Joachima Lewa. Wynik oczywiście za 2 godziny. Polacy dziś trenowali w Gdańsku, a z dziennikarzami spotkał się Grzegorz Krychowiak, którego obwinia się za wczorajszą porażkę. Po drugiej żółtej kartce musiał opuścić boisko i nie zagra z Hiszpanią. Najlepszą odpowiedzią jest kolejne spotkanie. Spotkanie bardzo trudne z wymagającym zespołem, z którym można zdobyć punkty. Pokazała to Szwecja. Mimo, że ja nie będę mógł zagrać w tym spotkaniu, to liczę na to, że koledzy osiągną dobry wynik w Sewilli. W cieniu Euro w Rimini trwa Liga Narodów Siatkarzy. Dziś Polska rozprawiła się z Kanadą 3-0. Po 15 punktów zdobyli Bartosz Kurek i Wilfredo Leon. To 8 wygrana Polaków w rozgrywkach, zajmują 2. miejsce w tabeli. Jutro o 15 gramy z Japonią. 23 czerwca rozpocznie się prestiżowy 32. już kolarski wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Zapowiada go trzykrotny zwycięzca Tour de Polonia, dziś komentator Eurosportu Dariusz Baranowski. Tegoroczna trasa, no wydaje się, że dla kolarzy szybkich, specjalistów od finiszy, etapy są raczej płaskie. Najtrudniejszy etap do Kielc, bardzo długi, ponad 200 km. Tam może peloton się jednak podzielić. Dojechać do mety może mniejsza wyselekcjonowana grupa kolarzy, ale i tak myślę, z tej grupy wygra kolarz szybki. Także ważne będzie zdobywanie sekund już od pierwszego etapu na lotnych premiach, na metach. I myślę, że to będzie kluczowe, aby wygrać tegoroczny wyścig Solidarności i Olimpijczyków. W sporcie usłyszymy się za 2 godziny. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. To jeszcze parę słów o pogodzie, jaka czeka nas jutro. Na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, ale też miejscami duże i tam miejscami może przelotnie popadać. Za to w pozostałej części kraju już słonecznie i ciepło od 20 stopni nad morzem do 27 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, rewelacja, mistrzowskie turbookazje w Media Expert, tylko 48 godzin, taniej nawet o 2000 zł. Tylko do środy, 48 godzin turbookazji w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool z wyświetlaczem No Frost, teraz za jedyne 1499 zł. Antyalergiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux Pure, teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką.

No i przechodzimy już do wielkiego przeboju, który jest bez przerwy od jakiegoś czasu. Oczywiście nie takiego długiego, żeby nie było to męczące. Lansowany jako hit w muzyce nowoczesnej, która w Polsce powstaje. Tu jest zaczerpniętych dużo wątków z przeszłości. Te pozytywne wzorce przeniesione w XXI wiek. Justyna Święs i Czerwona Sukienka. Nikt mnie nie widzi, atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, ona będzie Obladła. całości. Sześć minut po godzinie 21:00. To jest trzeci program Polskiego Radia. Śpiewa dla Państwa Justyna Święs i swój wielki przebój Czerwona Sukienka. A my posłuchamy teraz ekipy z Bristolu, blisko związanej, bo tam wszyscy są blisko ze sobą związani, tak jak w każdym niedużym mieście. Mimo to bardzo prężnie działa tam kultura. Nie wiem, czy dzięki ośrodkowi miejskiemu kultury, czy tak po prostu jest w Bristolu jakiś czakram, który doprowadza do tego, że ludzie się grubo po prostu wbijają w świat sztuki przez duże S, Massive Attack i Paradise Circus. Massive Attack i Paradise Circus. Tego słuchaliśmy przed chwilą. Jest 41 minut po godzinie 21 w trzecim programie Polskiego Radia. I tak jak, proszę Państwa, jest w zwyczaju, czas jest teraz najwyższy na piosenkę polską. Zaadaptowany wielki przebój grupy Manam, Kory Jackowskiej, Kocham Cię, Kochanie Moje, w wykonaniu formacji The Dumplings. Sad wiosenny, rozgrzany i senny. Kocham cię, kochanie moje, do rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie. Kocham cię. Ten koniec jeszcze bardzo taki zmysłowy. Można by pomyśleć, że to jest do każdego, który słyszy końcówkę tej piosenki. Mam na myśli oczywiście cover zespołu Manam, wykonany przez Justynę Święż z zespołem Kocham Cię, Kochanie Moje. I pozostając w takim nastroju, choć trochę bardziej może piosenka opowiadająca będzie o tym, co być czasami może w przestrzeni publicznej, bo to się tak ostatnio zwykło nazywać, panika, znaczy wiek paniki, Age of Panic i Sensor.

everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. You're number 37, have a look. She's gone too smart to make you frown. What a clown. Everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. Jest 8 minut do godziny 22, co oznacza, że dobiegliśmy do końca w tej muzycznej przygodzie. Przed chwilą słyszeli Państwo Velvet Underground i Femme Fatale z Nico na wokalu. Możecie do mnie, proszę Państwa, pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl w sprawach muzycznych, a my się już żegnamy. Za konsolety Agnieszka Łukasiewicz, wydawca Justyna Grabarz, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski i na do widzenia tak zwane buzi buzi, Steel Corners i Black Lagoon.